ki dünyada. O kadar uzağım ki insanlardan. Tüm bu korkular hep bu yüzden. Güvenemiyorum ki onlara. Tüm bu düşünceler senin yüzünden. Öldürüyorsun adeta. Kırıyorsun kalbimi. Düşünmüyor musun hiç beni? Sadece bekledim biraz da olsa sevmeni. Bu yüzden korkular bırakmıyor hiç peşimi. Bu yüzden tutmuyor uykular beni. Çok yol kat ettim, çok ilerledim. Bir gün biter diye istedim. Ama hala geçmedi. Ama hala bitmedi. Kalbim o kadar acıyor ki. Çoğu zaman ölmeyi istedim. Eğer gitmek istiyorsan gidebilirsin. Eğer bitsin istiyorsan bitirebilirsin. Eğer beni sevmiyorsan sevdiremem ki. Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Ama gerçekten istedim. Hiçbir zaman gitmem değil ki. Sadece ben istedim. Sonsuza kadar.